sometimes. About some vision. Βήμα FM, είναι ο Γιάννης Πετρίδης εδώ. Έχει δίπλα του τον σκηνοθέτη της ταινίας Ξενία, τον Πάνο Κούτρα, και τα κομμάτια πια από μια στιγμή και μετά είναι επιλογές του Πάνου Κούτρα. Είναι τα τραγούδια που τον έφτιαξαν, που μεγάλωσε μαζί τους, και, και αυτό είναι Sound and Vision, δηλαδή εσύ. Ναι, κινηματογράφος. Έτσι δεν είναι. Και επίσης η πρώτη, η δεύτερη φράση που λέει στο τραγούδι, Blue Blue, that's the color of my room where I will live. Ναι. Τα υπνοδωμάτια μου εδώ και 30 χρόνια είναι μπλε. Δύο λεφτά. Τα έκανες μπλε αφού άκουσες το τραγούδι ή τα έχεις κάνει από πριν? Όχι, αυτό δεν λέω πεις. Πριν ήμουν πάρα πολύ. Τα έκανα μπλε μετά. Και έχουν συνεχίσει. Από αυτό. Ναι, και έχουν συνεχίσει να είναι μπλε. Πάντα. Δηλαδή είσαι απόλυτος φαν του Ντέιβι. Είμαι. Ναι. Ναι. Είμαι. Ναι. Απόλυτο. Είναι απόλυτο. Ναι, το πάρουμε, να το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν ξυπνάω το πρωί και στην ηλικία μου πια. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον θαυμάζω πάρα πολύ, τον αγαπώ πάρα πολύ, με έχει συνοδεύσει στη ζωή μου πάρα πολύ και με συνοδεύει, και τον ακούω πάντα και πάντα γυρίζω σε στιγμές δύσκολες ή οτιδήποτε και ακούω. Θα σου πω τώρα λοιπόν κάτι για να ζηλέψεις. Τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πρέπει να ζηλέψουμε αυτό που θα σου πω τώρα. Καλά, εννοείται θα ζηλέψω. Μου λες πολλά που ζηλεύω. Ναι. Λοιπόν. Το συνάντησες. Όχι απλώς, περίμενα. Α. Όχι απλώς το συνάντησα, άκουσα να δεις τι έγινε. Ήταν τέλος δεκαετίας του 70, 78, 79. Α, στην καλή περίοδο. Ναι, που ήταν τότε με τον Νίκη Πόπ στο Βερολίνο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά. Στην τριλογία. Ναι. Και είναι για ένας λόγος. Ήταν αυτός ο λόγος που εκείνη την εποχή και για πολλά χρόνια ήμουν στέλεχος εταιρείας, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ πια που έχεις μπει στην βιομηχανία του κινηματογράφου, κάποιος ο οποίος είναι σε εταιρεία παίρνει πολύ περισσότερο την εμπιστοσύνη των καλλιτεχνών, των ηθοποιών, από ότι ένας δημοσιογράφος που είναι τυπικές οι συνεντεύξεις που δίνουν, σωστά? Ναι, ναι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μήνυμα. Παίρνει ο Μίκης ο Κορίνθιος, ένας καταπληκτικός τύπος που έχει πεθάνει πια, ένα μήνυμα και λέει ότι, μου λέει, έρχεται στην Αθήνα για τριήμερο ο Iggy Pop και ο David Bowie και θέλουν να τους ξεναγήσω σε διάφορα μέρη. Εγώ, λέει, είμαι της μουσικής soul, πράγματι ήτανε αυτό που θα παίξουμε μετά, Marvin Gaye και τέτοια άκουγε περισσότερο. Είναι μαύρη μουσική. Οπότε θα πούμε ότι είσαι δικός μας και θα έρθεις μαζί. Λοιπόν, με το μικρό μου αυτοκίνητο τότε, ένα Austin, που το ξέρετε, είχαμε ένα τριήμερο, τους δύο στο πίσω κάθισμα και τη γραμματέα τους, και στριμωγμένοι, γιατί τα Austin είναι μικρά. Και εμείς οι άλλοι δύο μπροστά, και τους πήγαμε στο Σούνιο, στους Δελφούς, από εδώ, από εκεί. Εμείς μιλάγαμε βέβαια μαζί τους και ακούμε συνέχεια, λέγανε αυτοί, συνέχεια το ένα το άλλο. Λοιπόν, δεν είναι, είναι ένα από τα καλύτερα τριήμερα στη ζωή μου. Αυτό. Είναι το όντι ή το λες τώρα με την παρότητα του χρόνου που ξεχνάμε τα κακά? Όχι, όχι. Όχι, ήταν φοβερό. Ναι, είναι ένα κάτι ήταν επανάληπτο για μένα. Γιατί είναι και, ήταν και μια περίοδο που εννοείται ότι και οι δύο προσπαθούσαν να μην παίρνουν κακές ουσίες. Ναι. Εννοείται. Είχαν έρθει εδώ, ναι, υποτίθεται έτσι. Ναι, όχι. Εννοείται ότι πήγε στο Βερολίνο. Τους πηγαίναμε σε ελληνικές ταβέρνες, ναι, τέτοια. Δεν τους ήξερε πολλοί κόσμος εδώ. Είναι μια περίοδος που πάω πάρα πολύ σημαντική, διότι κάνει παραγωγή στον Iggy Pop, στο Idiot, σχεδόν όλο το άλμπουμ, και παίζει ο ίδιος τα κομμάτια, παρόλο που λέει ορχήστε τα παίζει ο ίδιος, και κάνει με τον Νίνο παραγωγή. Εδώ τώρα θέλω να πάω στον Νίνο, που... πώς οδηγήθηκε στη μουσική μορφή του? Πώς οδηγήθηκε? Και εδώ μου ζήτησε να φέρω ένα άλμπουμ. Ένα άλμπουμ του 77, το οποίο είναι καλά δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο. Ήταν το soundtrack της ζωής μου. Αυτό εδώ. Αυτό. Για να ακούσουμε λίγο, για να καταλάβετε τι άκουγε όταν ήταν μικρό παιδάκι, ο Πάνος Κούντρας. Μικρός όχι. Αυτό είναι από 17 μέχρι 17. Τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα όμως. Για να ακούσουμε λίγο. Ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Γιατί μου γράψες το κομμάτι αυτό από το ένα... Before and After the Science. Γιατί ήταν ένα από τους αγαπημένους δίσκους και είναι από τα υπέροχα κομμάτια του. Μην νομίζεις επειδή είναι slow ο κόσμος δεν το εκτιμά. Θα το παίξουμε. Είναι καταπληκτικό κομμάτι. Είναι το By This River. By This River. Από το άλμπουμ του Brian Eno Before and After Science του 1977. Here we are stuck by this river, you and I underneath the sky that's ever falling down, down, down. Να αισθανθώ, να είδες το ένα οδηγεί στο άλλο. Mm-hmm. Στην καταπληκτική μουσική επένδυση που έχει η ταινία σου Ξενία. Mm. Πες μας ποιος είναι αυτός που έχει γράψει τη μουσική. Είναι ο Delaney Blue, ένας Έλληνας που ζει στη Γαλλία πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, και είναι αρκετά γνωστό σαν μέρος της rock σκηνής της Γαλλίας στη δεκαετία του 80 και του 90, και ακόμα γράφει μουσική, είναι μουσικός, έκανε και δικά του προσωπικά άλμπουμ που τραγουδάει, έκανε ένα άλμπουμ πριν 5-6 χρόνια που πήγε πολύ καλά και ήταν οι κριτικοί το αγαπήσανε πάρα πολύ. Και ήταν, κάνει κινηματογραφική μουσική. Και με τους Taxi. Ήταν με τους Taxi Girl. Όχι, με τον Daniel Dark που ήταν ο τραγουδιστής των Taxi Girl. Ήταν ο βασικός του συνεργάτης και έκανε τη μουσική του. Είναι ένας φίλος μου πρώτα απ' όλα, αλλά μεγάλος μουσικός. Μπράβο, είναι υπέροχη μουσική. Δηλαδή γι' αυτό τώρα με αυτή τη μελωδία έχει κάποιες μελωδίες γράψει στην ταινία, οι οποίες είναι εξαιρετικές νομίζω. Και. Τι πήγα να πω σε αυτό. Αυτή η μουσική βέβαια δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ τώρα. Πού να κυκλοφορήσουν ποια, τα soundtrack πια. Ποια τα soundtrack δεν κυκλοφορούμε. Δεν κυκλοφορούν. Θα δούμε. Μπορεί να την βάλουμε ηλεκτρονικά. Μπορεί θα... στο διαδίκτυο κάπως. Το σκεφτόμαστε. Το ναι. Σκεφτόμαστε. Ο George, Γιώργος Μπετζούνης, είναι από τη Θεσσαλονίκη και ζει στη Γαλλία εδώ και 30 χρόνια. Αυτά τα ακούσματα σε έκαναν και χρησιμοποίησες και τους άλλους που έχεις τον... αχ, παιδί μου, κόλλησα τώρα. Στις προηγούμενες ταινίες. Στις προηγούμενες ταινίες, ναι. Το Μιχάλη Βέλτα Μιχάλη, και τον Κωνσταντίνο Βίτα. Τον Κωνσταντίνο Βίτα, ναι. Του Στερεονόβα. Είμαστε ναι, Στερεονόβα έκανες και... Ναι. Ναι, ο Κωνσταντίνος έκανε την πρώτη μου ταινία, την επίθεση του Γιώργου Μουσακά, και ο Μιχάλης Δέλτα, ο Μιχάλης έκανε την Αληθινή Ζωή και τη Στρέλα. Είναι εξαιρετική μουσική και οι δύο και τους αγαπώ πάρα πολύ. Και πολύ καλή. Είναι λίγο οικογένεια ήταν, για μένα. Ναι, ναι, πάρα πολύ σπουδαίοι. Ναι. Πολύ σπουδαίοι και οι δύο. Και είμαστε η ίδια γενιά. Από τα καλύτερα πράγματα που έχουν βγει τα τελευταία 20-25 χρόνια. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ που διακρίνω ότι και εσύ θα έχεις ιδιαίτερες αναμνήσεις από αυτό το δίσκο. Δεν τον ακούσα ακόμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Πάμε στις ειδήσεις για να ακούσουμε Brian Eno και David Benny. Πώς σου φαίνονται οι Talking Heads? Τους αγαπώ πολύ. Ναι. Και αυτός είναι επίσης ήδη genius. David Benny τον αγαπώ πάρα genius. Πολύ. Έχεις τα βίντεο κλιπ και κάποια πράγματα που έχει κάνει. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Και ταινία και μια ταινία που του έχει κάνει ο Jonathan Demme νομίζω. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Υπέροχος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σκαρμούτσο, Μίτσο, Σκαρμούτσο, μ' ακούς? Εδώ Λευτέρης Λαζάρου. Αν μ' ακούς που ξέρω ότι μ' ακούς, καλύτερα να αλλάξεις δουλειά. Άκουσα τι είπες για τη μαγειρική μου. Δεν θα πω τώρα τι σκέφτομαι για τη δική σου, γιατί μας ακούνε. Αλλά καλύτερα να μην σε βρω μπροστά μου, γιατί αν συμβεί αυτό, η κουζίνα δεν θα είναι πλέον όπως την ξέρουμε, φίλε. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες, γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγής στο στρατό που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διθέσιο αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο piraeosbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή, γιατί κινείται. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Νέα Υόρκη. Δίκλινο από 98 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Ο Νέον παρουσιάζει διαδρομές σύγχρονης τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με έργα των Τίνο Σιγκάλ και Εμιλίας Παπαφιλίππου. Ρωμαϊκή αγορά και αρχαία αγορά των Αθηνών, φθινόπωρο 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πολλοί από τους σκηνοθέτες... πολύ μεγάλη σκηνοθέτη. Ας πούμε, ο Τζόναθαν Ντέμι που λέγαμε πριν έχει κάνει τη σιωπή των αμνών, έκανε και το ντοκιμαντέρ αυτό των Talking Heads. Είχαν, ασχολήθηκαν και με τα βίντεο κλιπ. Εσύ δεν, εδώ στην Ελλάδα δεν έχεις ασχοληθεί με τέτοια. Όχι, όχι, δεν ζούσα στην Ελλάδα. Ζούσα στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Στη χρυσή εποχή των βίντεο κλιπ. Ναι, και τώρα πια είναι εντάξει. Δεν ήμουν στην Ελλάδα. Όχι. Στην Γαλλία κάτι. Στη Γαλλία έκανα, αλλά όχι πάρα πολύ. Ήμουν πιο πολύ. Έγραφα σενάρια και... Λοιπόν, είσαι ένας σκηνοθέτης που μιλάμε συνέχεια για τη μουσική, αλλά δεν μιλάμε τι σ' αρέσει το κινηματογράφο. Oh. Δηλαδή, τι. Δηλαδή, πήγες και πήρες το δίσκο αυτόν όταν ήσουν 11. Με το κινηματογράφο τι ήταν, ας πούμε, ποια ταινία ήταν η πρώτη που είπες «Α, μικρός, ήσουν 12, η Χιονάτη και 7 Νάνη». 12, η Χιονάτη και 7 είναι λίγο δύσκολο, Γιάννη μου. Η Χιονάτη και 7 ήταν πολύ πιο μικρός και η Μέρι Πόπινς και όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ... πήγαινα πολύ σινεμά, γιατί οι γονείς μου πήγαιναν σινεμά και ήμουν υπερδραστήριο παιδί. Αυτό που λένε hyperactive. Και με πηγαίνανε σινεμά... για να καλμάρω και η τηλεόραση, πάρα πολλές ταινίες, η ταινία η οποία θυμάμαι ήμουνα ας πούμε 10, να σου πω 11... εγώ τη δικιά μου για να καταλάβεις, να σε οδηγήσω. Εγώ την είδα μετά από, γιατί είναι του 39 η ταινία, δεν είχα γεννηθεί τότε, την είδα αρχές της δεκαετίας του 50, εκεί γύρω στο 54, ήταν ο Μάγος του Ως. Αυτό έπαθα πλάκα με εκείνο το φίλο. Ναι. Σε αυτό είδα τη Μέρι Πόπινς όταν ήμουν μικρός. Ναι, όταν ήμουν παιδί όμως. Δηλαδή, πραγματικά είδα τη Μέρι Πόπινς, είχα πάθει πλάκα. Εγώ μετά έπαθα την πλάκα μου με τις ταινίες. Για να καταλάβει μια που τα λέμε, ίσως ο κόσμος σε ενδιαφέρεται. Δηλαδή, ευτυχώς εγώ στη δεκαετία του 50, χωρίς να τα καταλαβαίνω και χωρίς να έχω και τους κριτικούς να μου οδηγούν, δεν ξέρω πώς, με τις νύχτες της Καμπύρια, με τον Φελίνη. Και τον Ιταλικό κινηματογράφο ήταν αυτό που με έβαλε μέσα τον Μπαζολίνι αργότερα και όλα αυτά. Εσύ με τι μεγάλωσες? Λοιπόν, θα σου πω, τι μεγάλωσα. Μεγάλωσα γενικά με πάρα πολλές εικόνες. Μεγάλωσα με πολλές εικόνες γιατί, όπως σου είπα, ήταν κάτι το οποίο με κάλμαρε ως υπερδραστήριο παιδί. Με πηγαίνα σινεμά, πηγαίνα πολύ θέατρο και έβλεπα πολύ τηλεόραση. Σε ηλικία 13-14 χρόνια, γιατί ήμουν και λιγάκι έξαλλο παιδί, το στούντιο τότε είχε οργανώσει ένα φεστιβάλ American Underground και είδα την τριλογία του Warhol. και του Morrissey. Μάλιστα. Το hit, το trash, το hit και το flash. Το flash, το trash και το hit, γιατί έτσι πάνε χρονολογικά. Ναι. Και έπαθα πλάκα. Και ναι. Είπα ότι, okay, εδώ... Εγώ θα γίνεις σκηνοθέτης. Εδώ θα γίνω σκηνοθέτης, θα γίνω δεν ξέρω κάτι άλλο. Ήταν κάτι το οποίο με μάγεψε. Με ναι. Μάγεψε. Και μετά αρχίζει να ανακαλύψεις και τους σκηνοθέτες, τους παλιότερους. Ναι. Αυτούς είχα ανακαλύψει ήδη, γιατί έβλεπα πολύ κινηματογράφο και από την τηλεόραση. Και, ναι. Δηλαδή, τι είναι κάποιος που θαυμάζεις, ένα σκηνοθέτης που λες αυτός είναι... Ξέρω εγώ κάτι πέρα από... Ο Νίκολας Ρέι. Μου αρέσει πάρα ναι. πολύ ο Νίκολας Ρέι. Που είναι ένας παλιός σκηνοθέτης. Ναι. Είναι ο επαναστάτης χωρίς αιτία. Και... Ναι. Ναι, είχα ένα κόλλημα και σαν νέος φοιτητής του κινηματογράφου με το αμερικάνικο μελόδραμα. Δηλαδή με τις δεκαετίες του 60. Ντάγκλας Σέρκ και τέτοια αυτά. Ντάγκλας Σέρκ, έκανα την εργασία μου, το μεταπτυχιακό μου το έκανα. Γραμμένο στον άνεμο και ροκ φάσο και τέτοια πράγματα. Το έκανα, το μεταπτυχιακό τότε, μου το ξέρεις, έκανα... Τότε, ξέρεις, τα βρίζανε κριτική αυτά εκείνη την εποχή. Το μεταπτυχιακό μου το έκανα στο αμερικάνικο μελόδραμα της δεκαετίας του 50. Μετά αυτός αποκαταστάθηκε. Ακριβώς. Αργότερα. Και εσύ νομίζω από αυτό έχεις επηρεαστεί και αρκετά. Λίγο. Ναι, από αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε. Το βγάλαμε αυτό. Αυτό που μου είπες, αυτό που μου είπες για τον Douglas Sirk, με οδηγεί ότι είναι ένας σκηνοθέτης που κάπως σε έχει επηρεάσει. Βλέποντας τις ταινίες σου και είναι πολύ ωραία επιρροή, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούμε τώρα κάτι που αγαπάς και εσύ και εγώ. My life in a bush of ghosts. In the burn. Ναι. We'll be right back. ξεφεύγουμε από αυτά και πάμε στα κομμάτια του Bert Bacharach. Γιατί σου αρέσουν αυτά, επειδή είναι ωραία τραγούδια, ας πούμε? Διότι... Όχι, γιατί είναι ένας... Ναι, πρώτα απ' όλα είναι... Όχι ωραία, είναι κάτι παραπάνω από ωραία. Είναι classic, είναι αριστουργήματα. Και στίχοι φοβεροί. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι ένας... Είναι ένας μεγάλος μουσικός, είναι μια ιδιοφυΐα. Έτσι είναι. Νομίζω στην ελαφριά μουσική, αυτό που λέμε ελαφριά μέσα σε εισαγωγικά βέβαια. Σε εισαγωγικά βέβαια. Για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη έμπνευση. Τον ακούω, τον ακούγανε και οι γονείς μου, δηλαδή ήταν η εποχή των γονιών μου, αν θέλεις, το 60 ναι. και το 70. Και τον ακούω, τον ανακάλυψα, δηλαδή... πιο μετά, γύρω στα 20 μου, και δεν τον αποχωρίστηκα ποτέ. Λοιπόν, το τραγούδι με μνήμες που... από παλιά, αλλά το ξανα... Επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε με κανόνες λευκής μουσικής, αλλά και μαύρης. Είσαι μέσα σε όλα, ακριβώς. Έδινε τα τραγούδια του σε μαύρους. Στην Dionne Warwick, ναι. Που είναι από τις ωραιότερες φωνές. Και άλλους πάρα πολλούς μαύρους. Ναι, σαφώς, ναι, ναι. Σαφώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λευκή διάδα, δηλαδή στιχουργό και συνθέτη, mm-hmm. που τα τραγούδια του τα είπαν σπουδαίοι μαύροι καλλιτέχνες. Ένα από αυτά, που για μένα είναι από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, το χρησιμοποίησες, θύμισε μας. Έκανα ναι. διασκευή. Πες το. Κάναμε διασκευή στην επίθεση του Γιγαντίου Μουσακά, που το τραγουδάει ο Γιάννης Αγγελάκης, το Walk On By. Αυτό που ακούμε τώρα στην εκτέλεση την πρώτη με την Dionne Warwick. Την original, ναι. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. I'll break down and cry. Walk on by. Stop. Walk on by. Stop. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, της Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη, στη Μεσογείο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τη φορολόγηση όλων των εταιρικών παροχών σε είδος που προκαλεί αντιδράσεις. Δεν φορολογούνται τα κινητά εφόσον ο εργοδότης διαβεβαιώσει ότι χρησιμοποιούνται για εταιρικούς σκοπούς. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις πιστωτικές. Δεν θα επιβαρυνθούν οι χαμηλόμισθοι και όσοι εργάζονται στο πλαίσιο κάποιας σύμβασης εργασίας. Νέα συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου αυτή την ώρα για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν συμφωνεί η Τρόικα στο κυβερνητικό σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Συμφωνία να ξεκινούν στα 2 τρίτα της αντικειμενικής τιμής οι πληστηριασμοί ακινητών. Τρεις στρατιώτες νεκροί και ένας τραυματίας σε άσκηση με βαρέα όπλα στο πεδίο βολής Γλαφυρών στο Βόλο. Εξεράγει Σολίνα Σόλμου που του σκότωσε ακαριαία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η Ραχίλ Μακρύ. Και ο καιρός βροχερός αύριο στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Alpha Bank. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. O-ste-o-flex. Δηλαδή, Osteoflex. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το Osteoflex της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας εδώ δίπλα μου διαλέγει τη μουσική που ακούμε στο δεύτερο μέρος και προς το τέλος της πρώτης ώρας. Βήμα FM, μαύρη μουσική αφού ακούσαμε την Dionne Warwick. Και αυτή ήταν ένα μέρος αυτόν που άκουσες από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πολύ, πολύ. Και την ακούω ακόμα. Ναι. Τη θεωρώ πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Πολύ μεγάλη. Όχι μόνο την Dionne Warwick, λέω γενικά τη μαύρη μουσική. Τη μαύρη μουσική πολύ. Την αγαπώ πολύ. Είναι κάτι που ακούω συνέχεια και μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινήσανε και από εκεί. Μου ζήτησες να παίξουμε Marvin Gaye. Τον... Έχεις ακούσει αυτό το άλμπουμ, άκουσες και άλλα τραγούδια του? Όλο το Marvin Gaye. Εγώ, επειδή ήταν η εποχή μου, τον ανακάλυψα από την δίσκο που έγραψε, από τα Sexual Healing και αυτά. Ναι, αλλά healing. Πήγα πίσω μετά. Ναι, πήγα που ήταν πίσω. Και τα σπουδαία του. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, διάλεξα το Marvin Gaye επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό το άλμπουμ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αλλά ωστόσο θα μπορεί να διάλεγα και Curtis Mayfield. Είχα πάρα πολύ, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Το έχω μεγάλη δυναμία. Σπουδαίος αυτός, Stevie Wonder. Ή Bobby Womack ή Stevie Wonder, τα πρώτα του άλμπουμ εντελώς. Ναι. Απλά έφερα το What's Going On γιατί είναι και επίκαιρο. Ας πούμε, τελευταία που βλέπουμε κάτι... καλλιτέχνες από τη Βρετανία να τραγουδάνε μαύρα, ας πούμε, είμαι σίγουρος ότι θα σε άρεσε η Amy Winehouse. Βέβαια. Η Αντέλ. Πολύ. Ναι, πολύ. Και πολύ ωραία τραγούδια. Και τώρα αυτό που βγήκε και έγινε viral, που είναι η Aretha Franklin, ναι, που τραγουδάει το Rolling into Deep. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη, όχι μόνο τραγουδίστρια, συνθέτης, μια μεγάλη μουσικός. Ναι. Ναι. Η Αρίθα σου άρεσε? Καλά. Έχεις δίσκους? Έχω και την ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ. What's going on? Ακριβώς. Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, I can dig it. Solid. Right on. What's your name? What's your name? too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Right now. Right now. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πράγματα που μεγάλωσες μαζί τους, ας πούμε. Μου είπες για τους Smiths. Να ακούσουμε Smiths και Cure. Είδα το πρώτο τους κονσέρτο στο Παρίσι όταν ήμουν φοιτητής, που ζητούσε να πάρουμε γλαδιόλες μαζί μας. Και είχα ναι, και είχα στην κολότσια επί ένα τεράστιο μπουκέτο γλαδιόλες. Ναι. Αυτό το συγκρότημα είναι συνδεδεμένο απόλυτα με τη δικιά σου γενιά. Δεν είναι? Θεωρείς πράγματι αυτό όλο το που έχει γίνει για αυτούς ότι το αξίζουν? Είναι ναι, δεν το συζητώ. Και το αξίζουν και οι Smith και το αξίζει και ο Morrissey. Ο Μαρ? Καλά, εννοείται. Εννοείται. Για μην είναι μόνο για το Morrissey. Όχι, θαυμάζω πάρα πολύ. Γι' αυτό είπα Smith. Ναι, σαφώς. Εννοείται. Από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες. Ναι, και έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στα τραγούδια που έχει γράψει. Φυσικά. Οι Smith λίγο πολύ ήταν αυτοί. Αυτός και οι δυο τους. Είδες όμως πώς γίνεται με τις σχέσεις, ότι αυτοί οι δύο ούτε θέλουν να ξαναβρεθούν, Έχω την εντύπωση ότι έχουν αιμολοποιηθεί οι σχέσεις τους. Αλλά πέραν αυτού, εντάξει, αυτό είναι και ο μύθος του rock and roll και των Beatles, ότι ο Paul McCartney δεν μιλούσε με τον John Lennon και αυτό. Εντάξει, ναι, και είναι αλήθεια ίσως. Έχουμε μία δυσάρεστη είδηση για το Morrissey που διαβάσαμε, στο στείλει και ένας φίλος εδώ πριν από λίγο, ότι ο Morrissey αποκάλυψε σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ένα ισπανικό περιοδικό ότι έχει καρκίνο και λέει, αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Ναι. Προφανώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι η ασθένεια του αιώνα μας και του καινούριου, αυτού που είμαστε δηλαδή. Και γράφει κάπου, ας πούμε, ότι πάρα πολλοί συνθέτες και κλασικής μουσικής πέθαναν 34 ετών, λέει, εγώ Έχω ζήσει και αρκετά παραπάνω. Και μπορεί να γλιτώσει από αυτό. Και μπορεί να γλιτώσει. Όπως πάρα πολύ. Από τα τραγούδια αυτά βέβαια είναι τόσο πολύ γνωστό, αλλά είναι. Ύμνος. Ύμνος είναι. Ύμνος. Πραγματικά ύμνος. Ύμνος. Δεν πρέπει να είναι έτσι απεσιόδοξος ο Μόρισι. Φυσικά, φυσικά και όχι. Στην εποχή μας είναι μια ασθένεια η οποία την αντιμετωπίζουμε πια και την ξεπερνάμε. Δηλαδή, ναι, είναι απόλυτα. Εγώ δεν. Ίσως είναι άλλο μια δοκιμασία που πρέπει να περάσει ο Μόρισι. Είμαι σίγουρος ότι την ξεπεράσει όπως πολύ. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το House on Is Now. Τότε ήταν δεύτερη πλευρά, θυμάσαι, στους 45 στροφών. Τώρα, ναι, στο William, It Was Really Nothing. Αλλά αυτό ξεπετάχτηκε μετά και το έχουν χαρακτηρίσει σαν Stairway to Heaven της δεκαετίας του 80. Από πράγματι, έτσι, είναι ύμνος. Ναι, ναι, ναι, ήταν ένας ύμνος. Και το έχω ζήσει σε κλαμπς που όταν έμπαινε γινόταν ένα πράγμα, ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά να περάσουμε στο τελευταίο μέρος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι? Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος? Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν? Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι? Δύο, μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Το Half Note αποθεώνει την Bossa Nova με τους διάσημους Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ. Οι πολύτιμοι συνεργάτες του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν σε μια παράσταση οδή στον μεγάλο Ζομπίν, τη ψυχή της Μπόσα και της Βραζιλίας. Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ με τους Τσέλο Σάμπα Τρίο. Οι μεθυστικές μουσικές του Ζομπίν. Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13 Οκτωβρίου φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. allabouthotels.com Θεσσαλονίκη. Δίκλινο από 35 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όχι, Χιώτης και ο Νότης. Ο Χιώτης και ο Νότης. Πώς το λες, το πουρό και το καγκουρό. Ναι. Εδώ είναι και δύο εσύ. Έχουμε και άλλο πουρό. Έχουμε και ένα στη συσκευασία του ενός. Και πουρό και καγκουρό. Ναι. Πέτρος Στατσόπουλος, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Πέμπτη μαζί μας. Πουρό τεκνό, παρακαλώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σου για τον σύγχρονο αυτό ελληνικό κινηματογράφο? Συμφωνείς με αυτό που μας έχουν δώσει? Πώς, weird Greek cinema. Τι λες, σ' αρέσει αυτό? Εντάξει, είναι μια ετικέτα, είναι μια ταμπέλα. Οι ξένοι μας το δώσουν. Ναι. Weird, ναι, θα μπορούσε να το πεις και weird, θα μπορούσε να το πεις και όπως αλλιώς θέλεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι, επειδή είμαστε και λίγο ένα χωριό και γνωριζόμαστε, ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ρεύμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πολύ φαντασία, με πολύ ταλέντο και με πολύ... Και με διαφορετικούς δρόμους που ακολουθεί ο καθένας, έτσι δεν είναι? Ναι, εντελώς. Οι οποίοι αγαπάνε τρομερά τον κινηματογράφο, είναι μεγάλοι κινηματογραφιστές και κάνουν σινεμά πολλές φορές μόνοι εναντίον όλων. Ναι. Το θεωρώ μια στιγμή πολύ ειδική στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει συχνά. Και αυτό είχε αρχίσει πριν από την κρίση, ή κάνω λάθος? Είχε αρχίσει πριν από την κρίση. Αρχίσει πριν από την κρίση. Απλά με την κρίση και οι ξένοι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο. Πιο πολύ. Ναι. Περισσότερο. Και είναι μια στιγμή. Ξέρεις, και εσύ, έτσι είναι. Ως μεγαλύτεροι, εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν στιγμές που συμβαίνουν πολιτιστικά μερικά ρεύματα. Είναι μια στιγμή για την Ελλάδα. Ο ελληνικός κινηματογράφος αυτή τη στιγμή ζει μια στιγμή. Και νομίζω ότι θα έπρεπε και από εκεί ψηλά, από τις κυβερνήσεις και από αυτά, να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Ποιος δίνει σημασία? Θα έπρεπε, γιατί είναι μια στιγμή που δεν πρέπει να χαθεί. Είσαι και πολύ μαλακός αυτό. Τίποτα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται το κράτος. Θα έπρεπε. Τι θα κάνει? Έπρεπε. Εδώ βλέπω όλο παράπονο για το Υπουργείο Πολιτισμού, για όλα τα Υπουργεία Πολιτισμού, για όλους όσους εντάξει, πήγαν. Δεν είναι μόνο. Εσένα σε βλέπω πιο μαλακός. Όχι, είμαι μαλακός επειδή. Δεν διαμαρτύρεσαι τόσο. Επειδή ακούμε μουσική και περνάμε ωραία. Ναι, γι' αυτό. Σωστά. Αλλά όχι. Να πω κάτι, ότι δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα και η Αμφίπολη και τα Αντικήθυρα. Βέβαια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πολύ σημαντικό που γίνεται στην Ελλάδα από νέους ανθρώπους που έχουν όλοι μαζί μία φωνή και θα πρέπει να τη στηρίξουν. Θα είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία αν δεν το κάνουν. Ναι. Και, είδες ότι... και όχι μόνο στον κινηματογράφο. Ναι. Στον κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αυτό που άμεσα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανταπόκριση. Αλλά νομίζω παντού. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ράνθιμος τώρα κάνει ταινία, στην Βρετανία. Ναι. Με Αμερικάνους stars όπως ο Colin Farrell. Είναι, δηλαδή, έρχεται μια αναγνώριση απ' έξω. Και όχι μόνο. Εσένα, αν σου πούν, θα κάνεις? Όταν μου πούνε θα το σκεφτώ. Ναι. ναι, γιατί όχι. Θέλω να πω, δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι και ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει όμως ένα σενάριο που έγραψε με τον Ευθύμη Φιλίππου. Ναι. Θέλω να πω, με το ίδιο το team. Δεν είναι ότι κάνει μια δουλειά άσχετη προς αυτόν. Απλά ζει στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και πήρε ξένους ηθοποιούς και χαίρομαι πάρα πολύ. Και περιμένω με τρομερή ανυπομονησία να τη δω. Οι ταινίες του Οικονομίδη σ' αρέσουν? Φυσικά. Φυσικά και μα... Αυτός είναι ελληνικός κινηματογράφος. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο σύγχρονος. Ναι, όλες τις ταινίες. Όλοι μας. Δηλαδή τις βλέπω πάντα με τρομερό ενδιαφέρον και πάντα έχουν. Ναι, υπάρχει μια ομάδα παιδιών αυτής της γενιάς που κάνετε κάτι σπουδαίο. Εσύ, ποιους ηθοποιούς ξένους θαύμαζες από αυτούς που βλέπεις? Δηλαδή, είναι κάποιοι ηθοποιοί που λέμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ παλιός, θα τους πω και δεν θα τους ξέρει κανένας. Σε κάποιον δεν τους ξέρει. Για πες τους. Πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Δηλαδή στην Κάθριν Χέρμπορν, ας πούμε. Καλά, θα έλεγε. Τόσο και... παλιά. Και τόσο παλιά και πιο. Και νεότερα. Θαυμάζω πάρα πολύ τη Μέριλ Στρίπ. Ναι. Όπως πάρα ποιος. Πολύ. Δεν είμαι, δεν, είμαι, δεν είμαι πάρα πολύ. Και ποιος δεν θαυμάζει αυτή. Ναι, και τη Μισελ Φάιφερ και όλους αυτούς. Μιλάμε ναι. Τώρα μιλάμε για, τους, για Αμερικάνους ναι, ηθοποιούς. Ναι. Εντάξει, όταν αγαπάς το κινηματογράφο... Δηλαδή βλέπεις ότι εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ηθοποιούς, τους καλούς, τελευταία δεν βρίσκουν ταινίες, γιατί το Hollywood έχει μια στροφή κάνει προς τα blockbuster και αυτά και πολλοί από αυτούς τους ηθοποιούς έχουν πάει στην τηλεόραση και κάνουν σειρές ή ταινίες τηλεοπτικές. Mm-hmm. Όπως ο Πατσίνο και άλλοι. Πάρα πολλοί. Ναι, ναι, ναι. Να μην τους αναφέρω. Όπως μία από τις αγαπημένες μου, η Τζέσικα Λάγκ. Αυτή που ναι, παίζει ναι, το χώρο ρουστό. Μπράβο, μπράβο. Ναι, και είναι, είναι καταπληκτική. Το είναι καταπληκτική. Βέβαια, ναι, είναι, είναι καταπληκτική. Ναι. Και η Κάθι Μπέιτς είναι μαζί της μαζί εκεί. Της. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και ειδικά τώρα να το πούμε και στις γυναίκες, γιατί υπάρχει ένα σύστημα που όταν περνάνε. Στα 40. Και εξού είναι και το αστείο ότι η μόνη που έχει περάσει τα 40, τα 50 και παίζει είναι η Μέριλ Στρίπ. Και τις δίνουν όλες. Δηλαδή έχω λυπηθεί, ας πούμε, για γυναίκες όπως η Γκλεν Κλόουζ που μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Καταπληκτική. Η οποία δύσκολα βρίσκει ρόλο στο κινηματογράφο. Τη παίρνει η Μέριλ Στρίπ. Ναι. Τι ήθελα να δω να πω. Αν σου έλεγαν για μια καλή τηλεοπτική σειρά, θα το έκανε. Όπως τη θες εσύ. Όπως το θέλω εγώ, είναι επιστημονικής φαντασίας σενάριο. Είναι. Θα το έκανα. Είναι επιστημονικής φαντασίας. Αλλά είναι επιστημονικής φαντασίας σενάριο. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο από τα αγαπημένα σου είναι αυτό εδώ που είναι η Cure. Α, Cure, ναι, ναι, ναι. Είχα και τα είδα ίδια μαλλιά. Τότε ήσουν στιγμή. Έτσι, ε? Ναι, ναι, πολύ. Αυτός είναι ακόμα έτσι, ο Robert έτσι, Smith. Έτσι εγώ είναι ακόμα. Δεν είμαι πια, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Λοιπόν, και με αυτούς που θα κλείσουμε, που είναι ένα καταπληκτικό όνομα και ένα συγκρότημα που μας σημάδεψε στα τέλη της δεκαετίας του 70, και έχεις μια προσωπική επαφή. Προσωπική επαφή. Προσωπική, σου φτάσε αυτό. Σε ένα κονσέρτο στο Brixton. Στο Brixton Academy. Έχουμε πάει με τη φίλη μου τη Μαριάννα Παπαγεωργίου και είμαστε πάρα πολύ. Από τις 12 ώρα το μεσημέρι μπαίνουμε πρώτοι, γιατί έτσι πρέπει και να κάνεις μπροστά, τα κονσέρτ. Μπροστά, μπροστά. Και με έφτισε ο Πολ Σίμονον. Θυμάμαι τα γύρισα σπίτι μου και ήμουνα. Ναι, η κλάς. Ναι, μεγάλη στιγμή στη ζωή μου. Χρησιμοποίησα τη μουσική του στην μικρού μου μήκου, στη δεύτερη μικρού μου μήκου. Ποιο κομμάτι, από του Σαντινίστα. Από του Σαντινίστα. Και ένα γκρουπ που το θεωρώ πολύ σημαντικό και μεγάλου μουσικού και πολύ αγαπημένο. Έτσι λοιπόν σήμερα, όσοι μα ακούσατε εδώ στο Βήμα FM. Ήταν μια εκπομπή που είχε τα πάντα, ας πούμε, γιατί ξεκινήσαμε με Πάτι Μπράβο και Λαμπάμπολα και τελειώνουμε με πανκ. Με πανκ και London Calling. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής είναι οι επιλογές σήμερα του Πάνου Κούτρα, του σκηνοθέτη της ταινίας Ξενία, που προτείνουμε να την δείτε. Είναι μια πολύ σημαντική ταινία για τον ελληνικό κινηματογράφο, όχι μόνο τον φετινό, τον περσινό, τον τελευταίο, αλλά γενικά. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Και εμένα μεγάλη ευχαρίστηση να σε έχω δίπλα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας. Engine stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river. It was true. London calling at the top of